Dodatkowo aż 2 raty gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Konsekwencje dla prokuratury, która zarządziła zatrzymanie Marcina Romanowskiego, zapowiedział w Trójce minister Adam Bodnar. Wodociągi zachodniopomorskie pod lupą u UOKiK-u, jest postępowanie antymonopolowe. Rosjanie zaatakowali Ukrainę rekordową liczbą dronów. Wypuścili w nocy prawie 190 maszyn. Prokuratura, która zarządziła zatrzymanie Marcina Romanowskiego, będzie musiała ponieść konsekwencje. Zapowiedział to w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Romanowski został zatrzymany mimo chroniącego go immunitetu Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy. Sąd uznał, że odbyło się to niezgodnie z prawem. Minister Bodnar zaznaczył, że nie zmienia to faktu, że poseł PiS jest podejrzany o popełnienie przestępstw. Jeżeli sąd stwierdził teraz właśnie w tym postanowieniu z zeszłego tygodnia, no to oczywiście prokuratura będzie musiała ponieść tego konsekwencje. Natomiast to w żaden sposób nie wpływa na zarzuty, a także na dalszy bieg postępowania, jeżeli chodzi o kolejne różne wątki związane z Funduszem Sprawiedliwości w stosunku do Marcina Romanowskiego. W sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości zarzuty usłyszał inny były wiceminister w rządach PiS, Michał Woś. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogli być niezgodnie z prawem obciążani kosztami usunięcia awarii przyłączy wodociągowych na odcinku poza ich nieruchomościami. Takie praktyki są niezgodne z prawem. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie antymonopolowe przeciwko wodociągom zachodniopomorskim. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przejmując przyłącze w posiadanie, powinno ponosić koszty usuwania awarii odcinka położonego poza granicą nieruchomości odbiorcy. Obciążanie kontrahentów kosztami, które przedsiębiorca powinien sam ponosić, może stanowić nadużywanie pozycji dominującej. Powiedziała Kamila Guzowska z UOKiK-u, jeśli zarzuty się potwierdzą, na wodociągi zachodniopomorskie może być nałożona kara w wysokości do 10% rocznego obrotu spółki. Nowelizacją ustawy sankcyjnej, która dostosowuje polskie prawo do rozwiązań unijnych, zajmie się rząd. Chodzi o nowe obowiązki wobec osób i firm wywożących poza Unię Europejską towary objęte sankcjami związanymi z agresją Rosji na Ukrainę. Projekt przewiduje między innymi nałożenie na przedsiębiorców obowiązku złożenia oświadczenia, w którym pod rygorem odpowiedzialności karnej deklarują, że przewóz towarów przez terytorium Rosji i Białorusi odbywa się wyłącznie w formie tranzytu. Nowelizacja wydłuża też z 24 do 36 miesięcy okres, w którym może zostać przedłużone ustanowienie półrocznego zarządu nad firmą, która co prawda podlega sankcyjnym rozporządzeniom, ale jej funkcjonowanie jest niezbędne między innymi do utrzymania miejsc pracy lub dla ochrony interesu ekonomicznego państwa. Ministrowie zajmą się także nowelizacją kodeksu karnego, która zmienia przepisy mówiące o stosowaniu przemocy lub bezprawnej groźby, nawoływania do nienawiści oraz znieważenia grupy ludności albo pojedynczej osoby. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosyjski atak na Ukrainę z udziałem rekordowej liczby dronów. W nocy wystrzelonych zostało prawie 190 bezzałogowców, które spowodowały zniszczenia budynków i infrastruktury krytycznej w wielu regionach. Z kolei ukraińskie drony zaatakowały 6 rosyjskich regionów i okupowany przez Rosję Krym. Do tej pory nie ma informacji o skutkach tego ataku. Jednocześnie światowe media informują, że do Kijowa docierają transporty zachodnich rakiet i innej broni. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Ukraińskie drony eksplodowały w obwodach białgorodzkim, briańskim, woroneckim, orłowskim, kurskim i rostowskim. Drony spadły także na okupowanym przez Rosję Krymie. Agencja Bloomberg podała, że Ukraina dysponuje również odpowiednim zapasem rakiet zdolnych razić cele na terytorium agresora. Brytyjczycy mieli wysłać do Kijowa kilkadziesiąt rakiet Storm Shadow. Rakiety tego typu oraz amerykańskie Atakams zostały już przez Ukraińców wykorzystane do zniszczenia bunkrów i magazynów rosyjskiej armii. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ukraińska armia ma dostać niemieckie systemy obrony powietrznej, w tym kompleks Iris-T. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pół tony klefedronu przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. W laboratorium narkotyków syntetycznych w Gliwicach zabezpieczono także środki do wytwarzania substancji odurzających i zatrzymano tak zwanego chemika. Na posesji, gdzie prowadzono produkcję narkotyków syntetycznych, zabezpieczono 500 kg klefedronu w postaci płynnej i gotowych do handlu kryształów. W laboratorium znajdowało się też 300 litrów chemicznych odpadów po procesie wytwarzania narkotyków. Łączna czarnorynkowa wartość środków odurzających to 25 milionów złotych. Zatrzymany na miejscu tzw. chemik w Mazowieckim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzut wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale słońce też się pokaże, tak jak teraz w Warszawie. Poza tym przelotne opady deszczu przemieszczające się z zachodu na wschód. Wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Maksymalnie od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Miejscami porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Listen to the wind blow, walk Ależ to jest znakomity utwór i przepiękna linia basu, szczególnie w momencie, w którym wysuwa się na pierwszy plan. A za tym basem stoi John McVie, czyli basista grupy Fleetwood Mac, oczywiście basista, który dzisiaj obchodzi urodziny. No prawie okrągłe, 79. The Chain otworzyło nam drugą godzinę audycji. Dobrego dnia. Dokładnie tak. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Jesteśmy tutaj i nadal będziemy przez najbliższe dwie godziny. I przez te dwie godziny będą pojawiać się tutaj także inne radiowe głosy, na przykład Michał Margański z cyklem Przyjaciel Dźwięk, czy Ryszard Jaźwiński, który podzieli się z nami kolejną filmową opowieścią. To do 11, a potem jeszcze więcej dobrego. A na razie, no właśnie, czas na płytę tygodnia, którą jest, no i znowu cieszę się niezmiernie, album Small Changes Michaela Kiwanuki. Floating Parade, masz mnie chrypa dopadła. Tym singlem między innymi Michael Kiwanuka promował swój album Small Changes, a teraz ten album jest dostępny w całości. Wiemy też, że ta kompozycja płytę pięknie otwiera, a potem jest równie znakomicie. Jak zawsze klimatycznie, z pięknymi melodiami. Właściwie gdybym nazwała Kiwanukę czarodziejem, to wszystko by się absolutnie zgadzało. Album Small Changes to jest nasza płyta tygodnia, więc na antenie pojawi się jeszcze nie raz, a na dodatek ja jeden egzemplarz tej pięknej płyty właśnie trzymam w dłoniach i chętnie się nim podzielę. Jakby co, dobrego dnia @polskieradio.pl. Ta płyta jest do zdobycia. Trzeba do nas napisać na ten adres i dać znać, dlaczego chcą Państwo akurat ten album. Za te piękne dźwięki odpowiada nie tylko Michael Kiwanuka, ale także dwóch stałych producentów jego albumów, czyli Danger Mouse i Inflo. A jak Inflo, to oczywiście ekipa Salt, która już teraz na trójkowej antenie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Znowu palę mosty, segreguję czas. To, co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Wszystko to rozsypie w krótki, głośny dźwięk. Zamknę znów pokrywę, potem zacznę biec. Ten piękny głos to oczywiście Basz, Za nami mosty, z jego najnowszej, wydanej 20 września epki. No i dobre wieści są takie, że tej epki i nie tylko będzie można posłuchać na żywo, bo artysta jest właśnie w trasie, a jutro po godzinie 19 zagra w warszawskim klubie Oczki. No i na naszej antenie również słychać, że Mikołajki coraz bliżej, bo chwilę temu rozdawaliśmy płytę tygodnia. Jakby co, informuję, że płyta wędruje do pani Oli z Krakowa. Gratuluję. A jeśli chodzi o Basza i ten koncert, który w czwartek, tak, myślałam, że dzisiaj jest środa, ale tak, wszystko się będzie działo w czwartek. Na to wydarzenie również mamy dla państwa wejściówki. Znowu dwie podwójne. No i znowu dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Na ten adres trzeba napisać, żeby takie wejściówki zdobyć. No to czekamy na wszystkie wiadomości, a teraz na trójkowej antenie piosenka, która po prostu nie może się ode mnie odkleić od kilku dni, dlatego teraz nam wybrzmi Lola Young, Wish You Were Dead. Can you come around? Love me nice. Pull my hair. Sing me lullabies. And we can pretend that we're in love. When you come around.

przy tym tak poukładać poszczególne nagrania, aby zainteresować słuchacza na tyle mocno, żeby dotrwał do końca. W dobie streamów i mody na krótkie single jest to szalenie trudne, ale jeśli się to uda, to gwarantuję, że po wysłuchaniu całości będziecie mieli podobną satysfakcję jak po przeczytaniu książki. Jednym z najmłodszych tego typu przykładów może być nowy album z remiksami zespołu Skalpel, gdzie właśnie kolejność poszczególnych nagrań ma spore znaczenie. Artysta, wybierając kolejność, przedstawia swoją wizję tej płyty. Mówią Marcin Cichy i Igor Pudło, czyli zespół Skalpel. Jestem z tymi utworami od kilkunastu miesięcy. Ja ułożyłem kolejność ich na tę płytę i uważam, że jest idealna. Użyłem wszystkich swoich kompetencji, doświadczenia DJ-skiego, słuchania muzyki przez ponad 40 lat. To jest, szanowne i szanowni, naprawdę potężny argument, bo ktoś, kto zajmuje się muzyką przez 4 dekady, jest osobą, której można zaufać. A jeśli nie przekonuje was taki argument, to z naszego polskiego ogródka wyjdźmy w przestrzeń światowego przemysłu muzycznego i światowych gwiazd muzyki rozrywkowej. Kiedy zaczynam pracę nad nową płytą, biorąc pod uwagę, że będzie wydana na winylu, muszę dokładnie przemyśleć, jak powinny być ułożone utwory. Co na stronie A, co na B, jak powinna się zaczynać i kończyć. Także całkiem dużo czasu zabiera mi budowanie kształtu takiej płyty. Hi, this is Trindamolo and you're listening to Trigger. Czasem pracując w ten sposób, myślę o płycie jako filmie, bo przecież kiedy oglądasz film na DVD, nie zaczynasz go od środka. Zależy mi, żeby ludzie słuchając moich płyt robili to od początku do końca, od pierwszego do ostatniego utworu. To jest jak opowieść, jak podróż. Zdaję sobie sprawę z tego, że teraz młodzi ludzie słuchają muzyki wybiórczo. Jeden utwór na iTunesie, inny na Spotify'u i tak dalej. Według mnie to nie pozwala na kompletne odczuwanie przesłuchiwanych płyt. But I also know that especially a lot of young people are listening to one song on iTunes or one song on Spotify, one thing on a blog, and then you don't get the whole feeling, I think. Jeśli trudno wam przyjąć, że jest to ograniczenie i że podążacie tak, jak chciał artysta, to może zamieńmy to słowo na zaufanie. Albo jeszcze inaczej, na akceptację. Akceptację tego, co stworzył artysta od samego początku do końca. Taka opowieść, często stopniująca emocje, może spowodować, że album zostanie zrozumiany. A jeśli tak, to dźwięk na nim zawarty z pewnością będzie dla was przyjacielski. Wielki miłośnik grupy Skalpel i winylowego formatu Michał Margański. No to niech nam wybrzmi kompozycja, która pojawia się tutaj w tle. Together w remiksie Pejzażu.

choć głowa opada na ramię. Napisy na ekranie i chyba nie będzie już po nich scen. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pewnie. Ostatni krok, jak zebra po przejściach, ubieram cały wszechświat w czerni biel. Płócienie w otwartych drzwiach, na oknach paruje blask. Rozpływam się w ostatnich kroplach. Kolizja, scenariusz zaplotła. Na ustach zasiany mak. Minęliśmy się o takt. Autobus dojechał do węzła i trzeba się chyba pożegnać. Poznałem cię już na niepamięć. Nie zostanę tu na zawsze. Choć głowa opada na ramię. Napisy na ekranie. Chyba nie będzie już po nich sen. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pech. Ostatni krok, jak zebra po przejściach. Ubieram cały wszechświat w czerni biel. To ostatni dom, dalej nikt nie mieszka. Autobus ci odjechał, nie powiem pech. Ostatni zebra po przejściach, ubieram cały wszechświat w czerni biel. To ostatni dom zespołu Przewiśniegi. Takie piękne rzeczy wybrzmiewają na naszej antenie 15 minut przed godziną 11. Fajny film. Po sukcesie filmu Filip, twórczy tercet, czyli reżyser Michał Kwieciński, aktor Eryk Kulm oraz operator Michał Sobociński wciąż trzyma się razem. Ich kolejny wspólny projekt to nowa fabuła o Fryderyku Chopinie. Film ma być nowoczesny w formie, daleki od tradycyjnej biografii i temu też sprzyjają pomysły realizacyjne. Z autorem zdjęć Michałem Sobocińskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jaka jest wizja tego filmu o szczególnym tytule Chopin? Chopin to wykrzyknik. No, wizja jest taka, żeby nie wpaść w pułapkę opowiadania o wieszczu bohaterze narodowym, tylko bardziej o człowieku, czyli żeby zrobić film, który jest interesujący i potrzebny i pokazuje Chopina w ostatnich 15 latach jego życia, czyli właściwie zaczyna się od tego, jak dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory. No i pokazuje taki obraz człowieka trochę samotnego, który w tym czasie komponuje tak naprawdę jakieś swoje najwspanialsze utwory, ale wydaje mi się, że dobry film to jest taki, gdzie każdy może znaleźć coś w nim dla siebie i wydaje mi się, że taka postać na piedestale ze złota posąg nie przemówi do nowoczesnego widza, więc wszystkie te nasze środki są skierowane ku temu, żeby być blisko bohatera, żeby być blisko człowieka, geniusza, no ale pokrywamy to bardzo długimi ujęciami, mastershotami. Co jest niesamowite, to to, że Eryk naprawdę nauczył się grać utwory chopinowskie i nagrywamy je jeden do jednego na żywo w trakcie zdjęć. To jest właśnie chyba niesamowite, prawda? Tak, a nam to umożliwia operowanie szerokimi obiektywami w długich ujęciach. Nie musimy wymieniać jego dłoni, czy podkładać utwór. On jednocześnie jeszcze mówi po francusku i robi to, co robi świetnie, czy jest genialnym aktorem, ale połączenie tego wszystkiego powoduje jakąś niebywałą rzeczywiście magię i pozwala nam na bardziej takie, na wyzwania, na ujęcia takie niestandardowe. Jest to też świat, w którym nie ma elektryczności. Właśnie o tym też chciałem porozmawiać, bo nie tak dawno z twoim starszym bratem Piotrem mówiliśmy o tym, że właściwie stał się mistrzem od ciemności na planie, czy innymi słowy od tego naturalnego światła po kosie, po pojedynku, no ale ty zdaje się, że też, ponieważ to film historyczny, jakby nie patrzeć, musisz szukać podobnych rozwiązań chyba. Tak, ja miałem to szczęście, że też mój przedostatni projekt to była historia renesansowa Katarzyny Medycyjskiej, którą kręciłem w Dolinie Loary dla wytwórni Lionsgate, Serpent Queen, więc tam już mogłem się zmierzyć z tym wyzwaniem, co to jest świat bez elektryczności. I wydaje mi się, że to jest duże wyzwanie, ale daje też dużą swobodę, dlatego że okres, o którym teraz również opowiadamy, jest to okres przed fotografii filmów dokumentalnych, więc tak naprawdę inspirowaliśmy się malarstwem, literaturą i jest coś takie zawsze ryzyko, że ten świat w tych świeczkach może tak żartobliwie to nazwę zacząć wyglądać jak spa, tak? Nie chcieliśmy tego, żeby to był świat jakiś skąpany w świeczkach po prostu. Więc on z natury jest troszeczkę mroczniejszy, ten świat, i poprzez jakieś piękne światło próbujemy wydobyć tą postać Chopina z tego otaczającego mroku. I wydaje mi się, że przełożyło się to na jakiś taki bardzo oryginalny język filmowy, no bo można powiedzieć, że te długie ujęcia pozwalają na takie zbudowanie większej prawdy u widza, że on odbiera to, nawet bym stwierdził, że dzięki YouTube'owi ludzie się przyzwyczaili do tego, że jeśli coś jest nakręcone z telefonu w jednym ujęciu, to to jest prawdziwe. Ten świat tych karkołomnych, kaskaderskich, nie wiem, sytuacji, gdzie mamy 50 cięć montażowych, ludzie już wiedzą, że to są dublerzy, że to są triki filmowe. A my staramy się jednak opowiadać historię człowieka, bardziej niż biografię, to taki dramat psychologiczny, a jednocześnie, żeby to było w jakiś sposób prawdziwe, tak? Ale prawdziwe nie w sposób dokumentalny, tylko w taki sposób absolutnie wykreowany. No i albo to ludzie kupią, albo nie, ale na pewno jest w tym cały nasz pomysł od początku do końca. I nie chodzi o to, żeby zrobić dobrze jedną scenę czy dwie, tylko żeby cały film był równy, bo dużym wyzwaniem przy tym projekcie jest podróżowanie. Z Michałem Sobocińskim, autorem zdjęć do filmu Chopin Chopin, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A kolejny odcinek cyklu Trójkowo-filmowo na naszej antenie jutro, o tej samej porze. Niezmiennie zachęcamy do słuchania. He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast down and say, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene, my love, love, love. But please don't go. I love you so, my lovely.